بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لويك ونتريكم نتانو مزي وذو الحجة mwaka 1441. Katika darsa ya Mukhtasaru Sahihi Muslim, al-Imam Abdul Azim ibn Abdul Qawi al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala tulifikia باب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: ويحكم، أو قال ويلكم، لا ترجعوا بعدي كفارا، أي بفعلكم فعل الكفار، يضرب بعضكم رقاب بعض. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنكو كتكيالي أنبايو نتوم صلى الله عليه وسلم أمي ووسيا katika hajjatul wadaa, ambao ndio hija ya pekee aliyohiji mtume sallallahu alayhi wasallam. Na baada ya hapo akakaa masiku ya kuhesabika, akafariki mtume sallallahu alayhi wasallam takriban siku 81. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يوصي أصحابه وأمته بما يعينهم ويحفظ عليهم دينهم بعد موتهم. نمتون صلى الله عليه وسلم مرنينجي سانا أليكوا أكي ووسيا مصحبواكي نا akiusia umma wake yale ambayo yatawasaidia katika kuwahifadhia dini yao baada ya kuondoka alayhi salatu wassalam. Na haya utayapata katika hadithi nyingi za mtume sallallahu alayhi wasallam, sababu haya mambo ya shari alikuwa mtume sallam ashajuzwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuyatatokea katika huu umma. Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akawapa njia umma wake kujinasua kutokamana na shari kama hii. Bimaana hakuna khairi katika dini yetu isipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ametuelekeza katika khairi kama hiyo, na hakuna shari ambayo itamkabili muislamu isipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ametutahadharisha na shari kama hiyo, bali na akatupa njia ya kujinasua kutokamana na shari kama hiyo. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويحكم، أو قال ويلكم، أولوين ويحكم الكلمة إن أتميوا كنت هذري شمت أسيا كانغوكيا كتك جامو أمبالو لتموانغميزا. Kwa hivyo ni kuambia kuwa hili jambo jiepusheni nalo kabisa. La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Msirudi baada yangu mkawa kufar. Na kufra hapa wana wavyuoni wameielezea maelezo tofauti tofauti. Ila taf'alu kafi'li al-kuffari, msifanye kama kitendo wanachokifanya makafiri. Bistibahati dima'i ba'dikum li ba'din an furqatin wa ikhtilaf, mkahalalisha damu za baadhi ya wenu katika Waislamu wengine, mkawa mtazihalalisha damu za wenzenu Waislamu kwa sababu ya furqa na ikhtilaf. Na huu wasia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuwa atuhusia pia tujiepushe na sababu zitakazotupelekea katika jambo hilo kwa kushikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuwa Muislamu haifai kumwaga damu ya ndugu yake Muislamu, na pia ndani yake kuna kuhusiwa bitamassuki biljamaa, kushikamana na jamaa ya Waislamu, maana Waislamu wakiwa na kiongozi wao kuwa pamoja na wao. Usije ukatoka nje ya taa ya kiongozi wako ukawa ni sababu ya kumwaga damu ya Waislamu kama walivyofanya Khawarij dhidi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutuonya na hili ni kuwa aonyesha uharamu wa damu ya Muislamu kumwagwa, si jambo dogo. La an tadhhab ad-dunya wa ma fiha, yani iondoke hii dunia na vilivyomo ndani yake. Ahwan inda Allah, ni jambo sahali na dogo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuliko kumwagwa damu ya Muislamu mmoja peke yake. Na katika hadith Mtume صلى الله عليه وسلم alivyoitizama al-Kaaba akawa ayambia, ma a'zam hurmatak, ni heshima iliyoje uliyokuwa nayo ewe al-Kaaba, heshima kubwa sana. Lakini damu mri'in muslim, damu ya Muislamu mmoja ni ghali kuliko wewe Muislamu mmoja kuuawa. Wallahi tataajab ukisikia maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha ukisikia tahlilat za duatul fitna. Nakumbuka walipoanza watu kutoka nje ya taa ya kiongozi wao Suria, pamoja na kuwa yule kiongozi ni kafiri si Muislamu, i'tiqadu lakunaw ni kufur, lakini wale raia hawana nguvu za kuweza kutoka nje ya taa ya kiongozi kama yule, na mafsada yanayopatikana chini yake ni makubwa zaidi, wala hakuna maslaha yote. Wacha kusema maslaha ni madogo, hakuna maslaha. Leo miji imefyekwa kabisa, bimaana kulikuwa kukiishi watu hata majumba pia hayakubakishwa. Hili ni jambo ambalo kila mmoja wetu aliona. Katokea mmoja ati apige hisabu, sikwani watu wa Suria ni wangapi? Tufaradhie ni milioni 30, mfano hisabu kama hizo. Yalla yalla wankufa milioni moja, sikia vizuri, nasema wafe milioni moja. Wale waliobakia kwa mwaka mmoja tu watazaana, watatoa tena milioni kadhaa hivi. Kwa hivyo haina neno, haina neno kufa Waislamu milioni moja, wakati Mtume صلى الله عليه وسلم asema iende dunia na vilivyomo ndani yake ni sahali mbele ya Allah kuliko mu'min mmoja peke yake kuuawa. wallahi anazungumza, ameyazungumza mmoja katika duaatul fitna ambaye hakunyosha hata hatua moja katika kwenda kwenye ile wanaoita jihad. Na wote hao walinganizi wa fitna waliolingania watu kumwaga damu katika nchi za Kiislamu, wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam hapa atuambia la tarji'u ba'di kufaran yadhribu ba'dukum riqaba ba'd, huku wengine waambia nendeni, bali wengine wakapiga ukele na kusema kuna maulamaa kadhaa kushika karatasi wamesaini hapa kuwa ile ni jihad shar'i, kwa watu waende ni fard. Qalu bi fardiyati aljihad fi Syria, masha Allah. Basi na wale watu pale, Allahu akbar, wallahi naweza kuwapa sijui wangapi wamkwenda katika wale pia takbira hapa huko, Allahu akbar, hata mmoja akwenda. Na huyo mzungumzaji pia hakwenda, bali wako kwa ushahidi katika hawa walinganizi wa fitna ambao watoto wao walitoka na kwenda, wakaenda wakawa ripoti kwa serikali zao, wakashikwa waregeshwa. Kwa nini? Hawataki watoto wao waende, lakini watoto wa Kiislamu wapelekwe wauawe. Leo damu ya watu wangapi imemwagika katika nchi kama ile? Mfano na Libya, mpaka sasa damu za mwagwa za Waislamu ndani ya nchi ya Libya, na nyote ili mulifahamu. La tarji'u ba'di kufara yadhribu ba'dukum riqaba ba'd, hani maneno ya mtume wetu sallallahu alayhi wasallam, atulingania sisi tusirudi tukafanya kitendo ambacho ni cha kufara, ikawa muislamu apiga shingo ya ndugu yake muislamu na kuimwaga damu yake. وقيل المعنى لا يكفر بعضكم بعضا فيستحل قتال بعضكم بعضا. Na wengine katika wanaoviona kwa maana yake ni kuwa msikufurishane baadhi ya wenu kwa wengine, wakaita wenzao makafiri, ikawa ndio njia ya kuhalalisha damu ya ndugu zao waislamu, kisha wakaingia katika kumwaga damu. Na hivi ndivyo wanavyofanya khawarij. Khawarij wamewahukumia waislamu kuwa ni makafiri, baada ya kuwahukumia kufur wakamwaga damu yao, ikawa ni halali kwao, hata wakaishi katika nchi ya Kiislamu. Juzi nimewapigia mfano ndani ya mji wa Madina, Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, si miaka mingi, miaka michache tu imepita, katika mwezi wa Ramadhani, wakiwa watu waongojea iftara Masjid Nabawi, na hiyo sehemu takriban ni mita 800, kaburi la Mtume wa sallam na tukio lilotokea haifiki kilomita moja, akajidepua mmoja ili awaue. Awaue nani? Alharas alwatani, wale ambao waelekeza mahujaji na mu'tamirin, kaswali hapa usiswali pale, songea hapa njiani, hapa ni kadha, wamuuliza njia, akwambia nenda hivi, hoteli yako iko pale. Hawa ndo wauawa, hawana silaha wana chochote, kenda haram, wao ndio wanaofanya kazi pale, jazahumullahu khairan. Eti mtu ajilepua ende peponi kwa watu ambao wamekaa wasubiri kufuturu, wamefunga Ramadhani, na nyumbani wameacha wake zao na watoto wao. Kisha la kushangaza, watu kama hao wakikamatwa, utawasikia baadhi ya watu wakisema wamefunga mashehe huko, hao ambao wamekufurisha Waislamu wakahalalisha damu zao wakawaua. Wallahu musta'an. وقيل المراد كفر النعمة وحق الإسلام وقيل غير ذلك. وإنكين وكسمني كفر النعمة ككفور نعمة الله سبحانه وتعالى نعمة يو إسلام أبو يمي وجع لي أكون روغو مكي كفور مكي بيانا نيني كوني. Hizi ni akwali za wanaovyoni katika kueleza hii hadithi. Na hadithi hii fihi tahdhir min alwuqu'i fi alqatl almuharram. Ndani yake kuna faida uharamu wa kuingia katika dhambi la kuua kilichoharamishwa kukiua. Wa annahu tariqun ila alwuqu'i fi alkufr. Sababu ni njia itakao kupelekea wewe kuangukia katika kufuru wal iyadhu billah. Wallahu musta'an. Hadithi inayofuata, bab man raghiba an abihi fahuwa kufrun. Hii hadith ina maelezo marefu kiasi, si wakati kama utatosha kuieleza. طيب. عن أبي عثمان قال لما ادعي زياد لقيت أبا بكرة فقلت له ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وقال أبو بكرة وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب قبل أكويلزا سباب يكتاجه هي حديث إن كيسا يماكي هي حديث من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه. Na yule ambaye atadai baba ambaye sio baba yake, bimaana akajinasibisha na baba ambaye sio baba yake na yuwajua kuwa sio baba yake. Ya'lamu annahu ghayru abihi, ajua kuwa huyu sio baba yangu. Faljannatu alayhi haramun, kwa mtu kama huyu janna kwake yeye ni haram. Na katika kuieleza maana yake hadithi hii, maulama na akwali, na katika hizi kauli kuna kauli mbili. Ya kwanza sema annahu mahmulun ala man fa'alahu mustahillan lahu. Hii hadithi ya bibewa kwa yule aliifanya kitendo hiki cha kujinasibisha kwa asiyekuwa baba yake, akahalalisha kitendo hicho. Mwenye kuhalalisha kitendo hicho, basi huyu moja kwa moja atakuwa amehalalisha kile alichokiharamisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivyo huyu moja kwa moja itakuwa janna kwa kile ni haram, bimaana hata ingia peponi kwa sababu amekufuru. والقول الثاني أن جزاءه جزاء يمتك جنسبيشة واسيقوا ببياك يأي أيتوا فلان بن فلان نسباك يجلكان أكبدلشة نسباك نشاجاب سانا هكي كتندو هفانيوا نكفار كومنمكي أنا بوليوا إلي جنالاكي وبدلشوا kisha badala ya babake akaitwa kwa jina la nani, la mumewe. Na wako katika Uislamu ambao wafanya kitendo kama hiki, mfano mtu akajinasibisha kwa asiyekuwa baba yake, na wengine watoto wa kiume, mtu asafiri aenda katika nchi ya kikafiri kule, akifika kule abadilisha jina, ajiita jina kwa asiyekuwa baba yake, ili mradi apate kukaa katika nchi kama ile. Kwa mfano akajinasibisha kwa siku wa baba yake. Haya pia yamo mengi tu yafanyika kama hayo, na haya yote yaingia katika hii hadithi waliyadhu billah. Kwa huyu mwingine asema anna jazaahu annaha muharramatun alayhi awwalan inda dukhuli alfaizina wa ahli salama bimaana ile janna itakuwa ni haramu kwake pale mwanzo wanapoingia wale waliofaulu, wale waliosalimika kutoka maana adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, wale watakaoingia mwanzo. Thumma innahu qad yujaza, kisha baada ya hapo huenda yeye akajaziwa, kwa mfano akazuidiwa akachelewa kuingia peponi. Thumma yadkhuluha ba'da dhalika, kisha baada ya hapo ndio ataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad la yujaza bal ya'fu Allah subhanahu wa ta'ala anhu, na huenda Allah subhanahu wa ta'ala akamsamehe, bimaana hii ni katika kabair adh-dhunub, huenda Allah akamsamehe akamuingiza peponi, na huenda akazuiliwa, watu washaingia peponi yabakie. Ndio maana fal jannatu alayhi haramun, awe si katika wale watakaoingia mwanzo katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, قوله صلى الله عليه وسلم من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه. هي حديث أميتاج أبي عثمان كتوكا كوا سعد بن أبي وقاص أكم سمية صحابة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وسبابه. Wasema wanaovyoni Abu Bakrata radhiyallahu anhu arda alikuwa na ndugu ambaye hapa mwanzo ametajwa, lamma du'ya Ziyadun, aitwa Ziyad, ambaye ni ndugu yake wa mama. Huyu Ziyad aliyetajwa hapa ajulikana kwa Ziyad ibn Abi Sufyan, akanasibishwa nani na Abi Sufyan radhiyallahu anhu arda. Wayuqalu fihi Ziyad ibn abihi, Ziyad mtoto wa babake, atajwa jina babake nani. Wayuqalu Ziyad ibn ummihi, ama Ziyad mtoto wa mama yake, bimaana ni kama alikuwa ni mtoto wa nje ya ndoa. Wa huwa akhu Abi Bakr radhiyallahu anhu li ummihi, ndugu yake sahaba Bakr radhiyallahu anhu kwa mama. Wa kana yu'rafu bi Ziyad ibn Ubayd al-Thaqafi, hii ndio jina alikuwa maarufu, ajulikana Ziyad ibn Ubayd al-Thaqafi, yani bi maana wengine wasema alikuwa naye baba yake Ubayd al-Thaqafi, pia alikuwa kiitwa hivyo. ثم ادعاه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وألحقه بأبيه أبي سفيان. أبو سفيان رضي الله عنه أكم نسبيشنا بباياك أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وصار من جملة أصحابه بعد أن كان من أصحاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إكواني كتكوين ذاك بعد يكوى لكوى فموجنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه نين وكتوى فتنة. فلهذا قال أبو عثمان لأبي بكر ما هذا الذي صنعتم. سبهيو أبي عثمان أكمن بي أبا بكرة مفنينين نيني. وكان أبو بكرة رضي الله عنه ممن أنكر ذلك. نابو بكرة أكيوان رغياكي ألكمي إلو جامب أكالكتازة إلو جامب بل وهجر بسببه زيادا, alimgura ndugu yake Ziyad kwa kitendo hiki cha kujinasibisha na Abi Sufyan, na kutojinasibisha na nasaba yake ambayo ilikuwa tangu na mwanzo. Wa halafa an la yukallimahu abada, bali Abu Bakra aliapa kuwa hata zungumza naye abadan maadamu amefanya kitendo kama hiki. Na huenda Abu Uthman, la'alla Abu Uthman lam yablughu إنكار أبي بكرة حين قال له هذا الكلام, هوين أبي عثمان حجفكيوا نمكتا نمكميو يا أبي بكرة كم كمي أنرغو ياكي وكيلة كتنو أكفكيريا كوا أمي أفكيانا ناي نككبالي كيلة كتنو لكي كفان. ديو مانا كمانبيا مننو هايا أبي بكرة رضي الله عنه ما هذا الذي صنعتم, ni kana kwamba yeye amehusika na lile jambo. Kulikuwa hajafikiwa na habari kuwa huyu sahaba hahusiki na hilo jambo. Akamwambia maneno haya. Yaani kitu gani hiki mmekifanya? Kisha akamsomea hadithi hii ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Abu Bakr akamwambia wa ana sami'tuhu min Rasulillah صلى الله عليه وسلم. Hata mimi pia. Wewe umepokea, mimi nimesikia pia kwa Mtume صلى الله عليه وسلم moja kwa moja. Sahaba Uthman amepokea kwa Sa'd ibn Abi Waqqas. Abu Bakr atamwambia na mimi pia nimemmsikia kwa masikio yangu Mtume صلى الله عليه وسلم akiyasema haya maneno. Kwa bimaana na mimi pia mmeyakemea haya. Kama vile wewe ulivyosikia na mimi pia mmesikia moja kwa moja tena kwa Mtume صلى الله عليه وسلم na hili jambo pia mmelikemea. Hiki ndio kisa ambacho kiko nyuma ya hii hadithi iliyotajwa hapa. Kwa kile kitendo cha mtu kujinasibisha kwa asiyekuwa baba yake ni kabira min kabair dhunub, ni katika madhambi makubwa na haifai, haram kwa mtu kujinasibisha kwa asiyekuwa baba yake. Na hili latokea mara nyingine mtoto ambaye mama yake ameachana na baba yake kisha yule mama akaolewa, pengine labda yule baba ana matatizo yule wa mwanzo, au vovote vile itakavyokuwa yule mama ageuze jina la yule mtoto wake amnasibishe na nani, na yule baba aliyemuoa yeye baada ya kuachwa na yule baba yake ikawa mnasibisha naye. Na hii ni makosa, jina lake atanasibishwa vile vile na yule baba yake aliyemzaa, na ni haram kugeuza ikawa jina utamuita yule mtoto kwa baba asiyekuwa baba yake hali ya kuwa wajua kuwa huyu si nani, sio baba yake. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك.